kiedyś były nasze tagi na ciężarówkach. Teraz nasze traki są na ustach, nie na potańcówkach, bo jest za dużo przekleństw. A ja to pierdolę, to nie target, to bezsestwo. Na nauczycielka mówi o rapie brzydko, więc trzymaj rap z daleka od mordy dziwko. To nie dla ciebie, więc komentarz schowaj w kieszeń. To jest rap skurwysynu, tym żyją rzesze. Nie, bo w cukierni ty w kiosku i tak nie komala tego. Choć nawijam po polsku, dlaczego? Bo mam w głowie przeświadczenie, że każdy z nas jest pijakiem, dudziem lub dealerem. Ja chodzę po sklepie, czuję wzrok na plecach, a to ze mną ich córka ma wywiady w gazetach. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. Wiesz? Tak, moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Moja ksywka dobrze, twoja morda kiepsko. Ojciec kupił ci samochód, to jedź stąd dziecko. Spierdalaj, nie słuchaj tego na głośnikach, bo ktoś jeszcze pomyśli, że się znany lipa. Widzisz nas w pupach, ciebie nigdzie nie widać. My jesteśmy źli, ale do ciebie ich nie chcę wydać. Sam pracuję na ksywkę, dzielę żoną się zyskiem. A ty odpalasz wyroty i spierdalasz stąd z piskiem. Z piskiem pełnym piany, już miał wściekliznę. Mój rap to życie, a życie to biznes. Kombinuję, wiem jak mogę. A ty kolej spadaj, zazdrość czy żera jak ja zjadam Big Maca. Idę do przodu i pierdolę to, że na mnie przoczysz. Moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Wiesz? Dokładnie tak. Moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. Wiesz? Tak, moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. To dla was, nie dla nas, rap jest mądry. Trzymaj moją ksywkę z daleka od swej mordy. Wiesz? Tak, moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty. Moja nowa płyta, twoje nowe kłopoty.